Jazznàtics, és el món del jazz a la nostra emissora. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui música del 23è Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, del 12 al 15 d'octubre de 2017. Falling on my windowpane, 'cause when it's really cold outside, oh yes, I'm feeling warm inside. See me close these eyes, I think that ease my mind, surely I don't mind the rain, falling on my window pane, oh yes I feel mighty good today, but all my troubles ain't gone away. Fine if you choose to stay, 'cause I put my heart at bay, my heart at bay. Oh baby, aquesta és la música d'un dels protagonistes del Festival de Jazz de la Costa Brava, Miles Sanko. L'escoltàvem amb el Light My Hand, aquesta peça que trobàvem amb el seu àlbum de 2014, anomenat Forever Dreaming. Un excel·lent tema d'aquest personatge de descendència ghaniana i francesa i que ens aporta des del Regne Unit la seva música. Serà un dels caps de cartell, sens dubte, però ja han passat molts altres artistes a través de l'Street Jazz Costa Brava, que va ser una avançament al mes de setembre d'aquest festival de jazz i també de l'altra part del festival, que recordem que és una mena d'actuacions molt interessants que tenen lloc en diferents locals de Palafrugell i que també tenen lloc al llarg de tots els dies del mes de setembre i octubre. Escoltem bona música, bons ritmes i anem recordant alguns d'aquests artistes participants amb el festival o amb actuacions prèvies, com aquest Street Jazz que us comentàvem amb la música que ens aportava un artistes prou coneguts del món de la música, Fredrik Kalkist i Dave Mitchell, també ens acompanyen a través del nostre espai. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Del Festival de Palafrugell, el Festival de Jazz de Palafrugell, arribant a la seva 23a edició, com us dèiem, un festival dividit en aquestes tres parts, almenys ens ho sembla a nosaltres, Street Jazz Costa Brava, que va tenir lloc del divendres 8 de setembre i fins al diumenge dia 10. També aquest Off Festival que us comentàvem, actuacions en diferents locals de la vila de Palafrugell, també, com no, de Llafranc i de les proximitats del que és el centre de la nostra vila entre el dissabte 16 de setembre i el dissabte 7 d'octubre, i el Festival festival pròpiament dit, que arrenca el dijous 12 d'octubre i arriba fins al diumenge 15 d'octubre. Un dels artistes participants, i ho va ser el dissabte 9 de setembre, van ser aquest artista, per exemple, Dave Mitchell, centrat a Barcelona des de fa uns anys amb la companyia de Freddie Calcris, que van actuar amb la seva guitarra i els seus saxos, ens portaven una de les actuacions. Artistes destacats del festival, doncs bé, amb la bona música i el ritme excepcional, per exemple, de Daniel Nello i los saxofonistes salvajes, que és una de les actuacions que podem tenir també entre tots vosaltres amb aquest festival. Música de Dani Nello amb los saxofonistes salvajes, un dels artistes també protagonistes d'aquest festival de jazz en el qual avui amb els seus artistes us estem portant l'actuació del dijous dia 12 d'octubre a les 12 del migdia a Plaça Nova, en Dani Nello, Pere Miró, Dani Baraldeix, Héctor Martín, Antol Jal, Martí Esmíguez i Albert Sabater. Actuacions també de Groovin' Hike Trio o, per exemple, el Jazz and Rush, una excel·lent proposta de Black Barbies i el restaurant El Candi de Pere Malagelada, amb el celler Espelt, els viticolors a l'Empordà, és un maridatge. És una cosa molt interessant que es fa dins aquest festival, entre els vins del celler Espelt i les tapes de Pere Malagelada, amb la música de The Black Barbies. En Desiré Diouf, a la veu, Oriol Riart, Aurora Areanare, Sergi Felipe, Gianpaolo Larentacci i Guillem Arnedo. Escoltem una actuació de Black Barbies que va tenir lloc amb els companys del programa Ben Trobats, que el mes de març de 2017 els varen tenir amb la seva programació en directe. Des de la xarxa us oferim aquest tema, la seva interpretació del clàssic de jazz Cheek to Cheek, des del programa televisiu Ben Trobats. The Black Barbies, sí. Abans Desi Hot Quintet, Desiree Oriol, molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Com neix el grup i t'he per què aquest canvi de nom? Bueno, què explica? Bueno, el grup neix a Barcelona perquè ens ajuntem tots els músics que ja portem uns anys treballant a l'escena de música jazz, sobretot de Barcelona. Jo soy la nueva. Ens trobem a la Desi, que bueno, ens trobem amb ella, que trobem una cantant increïble, que canta un altre estil, més funky, més soul i tal, i llavors vam començar a treballar i ens vam acabar ajuntant i barrejant tots els nostres estils de cada un, i al final acabat allà. Molt bé. Sí. Vau començar fent versions, ara teniu ja cançons pròpies, en teniu prous ja com per tenir un disc a punt de sortir, o no? Sí. Hem d'esperar molt per aquest disc? Bueno, esperemos que no. Estamos en ello. Intentaremos hacerlo lo más rápido posible. I per veure'l en directe, perquè parlem d'aquests directes que són molt diferents, eh? Des de la Cova d'en Xoroi a Menorca, al Liceu, inaugurant el Ball de Carnaval. Sí. Polifacéticos, os adapteu a tocar a tot arreu, ¿no? ¿Cómo son aquests directes? Es que hemos empezado a hacer más bien gigs privados, conciertos privados, y a raíz de eso, pues la decisión de salir un poco y hacerlo más social, ¿no? De que la gente pueda vernos. Entonces, bueno, los shows son muy interactivos y cada uno de nosotros tiene una parte. La veritat és que us hem vist a les proves, la posada en escena és magnífica i us volem escoltar en directe. Around you, the child around you. Fantàstica la interpretació que ens portaven de Black Barbies. Aquest estiu van estar tocant molt també per diferents llocs de Catalunya. Els recordem a Cassà de la Selva, al Jamboree de Barcelona o a Martorell, entre d'altres llocs, i després també ens acompanyaven en la bona música amb aquest festival de jazz de Palafrugell. Després d'ells, retornem a la música de Miles Sanko. L'escoltem amb My Inspiration. Happiness is gone with autumn, winter, spring. Gone with all the songs the bluebirds used to sing. I know where I belong, in the magic smell of green. I'll never be alone if you're shining down on me. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on keeping on. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, first sign of your love is always new to me. Smiling up above, fulfilling all my ever dreams. Huh. I'm looking to the sky and wish my feet to leave the ground. I wanna chase you all my life, yeah, 'cause in you my joy is found. Yeah, yeah, yeah. start, lifting my spirit to the heavenly stars. I fell deep in love with your golden gaze, 'cause I come alive in your embrace. You are that peace of mind, true love for a lifetime. You are my sunshine, yeah. You are my sunshine, yeah. Nothing more magical, like a glorious day to ease my pain and my troubles away. Bring back that feeling of the child I used to be. Young, careless, and free, free, free, free. You are that peace of mind, true love for a lifetime. You are my sunshine, yeah. You are my sunshine, yeah. Seguirem amb la música de Miles Sanko d'aquí una estona, més de les peces que ens tenen previstes, però en aquest cas ja, des de l'àlbum que presenta amb aquest festival, el Jazz Bring Me, àlbum editat el 2016. És el moment ara de seguir, i amb més de les propostes que podem escoltar. Aquest era el senzill, la presentació de David Pastor and No Roots, quan ens portaven el No Tunes, el All Tunes, amb la presentació que en feien el 2014, amb David Pastor, José Luis Guard i Toni Pagès, que ens acompanyaven. És una presentació interessant que ens faria evident, tot i que Palafrugell presenten el que és el seu treball en discogràfic Motion, presentació d'un disc doncs excepcional que l'acompanya amb David Pastor, trompeta i teclats, José Luis Guard, piano elèctric, orga i teclats, i també amb la companyia de Toni Pagès a la bateria i el dat top. David Pastor també ens pot acompanyar, i de fet ho fa, i d'una manera excepcional, amb aquesta presentació d'aquest Motion que sona ara mateix per tots vosaltres. Es un proyecto que nació hace casi ya 9 años y desde entonces hasta ahora ha estado en constante evolución, siempre cambiando, es un cambio continuo, y este cambio es vida. Todo lo que hacemos está repleto de improvisación y siempre es como un viaje, siempre diferente. We'll be right back. nuestros temas son un reflejo de nuestro día a día. O sea, aunque son temas originales, llevan una carga de todo lo que nos ha influenciado durante toda nuestra vida. Desde la música clásica o el barroco, hasta las músicas de ahora, el pop, el funk, incluso la música brasileña. Pero siempre ha tenido un eje conductor que es el que enlaza todo esto, que evidentemente es el jazz. Motion es el título de nuestro cuarto álbum ya. Y bueno, significa pues eso, movimiento, el movimiento que va siguiendo New Roots desde que empezamos hasta ahora, que ha sido un movimiento constante. Estamos en una época de evolución y de cambio. Y esto es lo que expresa este disco, ¿no? Todo ese enriquecimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo, a través de las actuaciones y de los discos y de los ensayos y del pensamiento de tres personas que confluyen en un mismo punto, y esto es Motion. Així ens presentava el mes de passat, mes de febrer, en David Pastor, aquest projecte amb els New Roots, aquest Motion que us comentàvem, una altra d'aquestes actuacions del 23 a Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell. Sí, ja que hi ha més actuacions, anem fent un petit repàs a totes, amb la seva música, més que amb horaris, que podeu trobar, com sempre, a palafrugell.cat. Són peces com, per exemple, les que ens pot portar Celeste Elias amb Guillem Arnedo Van, amb Celeste Elias a la veu, Santi de la Rubia al saxo, DJ Foster el contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. És un d'aquells concerts que també podem trobar-hi peces de l'àlbum que varen editar plegats Guillem Arnedo Band i Celeste Elias, i que es deia Let's Sing Again, Cantem un altre cop, un àlbum del qual ens acosten peces com, per exemple, aquesta que ara mateix escoltarem. Era una de les peces que trobàvem amb aquest disc de Jorge Rossi, aquest Stardust, que ens acompanya també amb el programa d'avui. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, a melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love refrain. Aquest tema de Guillem Arnedo Van en Celeste Elias ens ha acompanyat a Jazznàtics amb el programa d'avui. Hem fet un programa en el qual hem repassat artistes presents amb el 23è Festival de Jazz Costa Brava. Encara hem d'escoltar un parell de temes de Miles Sanko des del seu àlbum presentat amb aquesta edició, aquest Jazz Bring Me del 2016, i també de la Barcelona Jazz Orquestra, que amb Germà Brier ens porta la seva música, amb Dani Alonso com a director, Germà Brier a la veu, però Víctor de Diego, Albert Abad, Xavier Figuerola, José Ladit, Jaume Badrenes, Matthew Simón i Bouller, Alberto Pérez, Jaume Peña, Dani Alonso, Jordi Jiménez, Josep Tudusaus, en Sergi Vergés, l'Ignasi Terraza, Don Fernández i en Jean-Pierre Derrault. I tot això ens aporta per escoltar la seva excel·lent música, perquè a mi la veritat és que m'encanta escoltar-los una vegada i una altra. Aquí els tenim amb aquest Opus One enregistrat el 2017. Thank you. this tune so Frankie can croon. And maybe old babe will give it a fling. And that will start everyone a hum at the bang. The melody's on repeat and repeat. But if you can swing, it's gotta get beat. And that's the main thing to make with the feet. Cause rockin' bread and food a day. So they call it Opus One. Come on and let's run and jump. Hey, hey, hey, it's Opus One. There's ain't no time to slum. Maybe if Addy the King would do it in swing, and old Mr. G could rock it for me, there's never a doubt you'll knock yourself out. If ever you should hear Opus One. Música de Barcelona Jazz Orquestra amb Opus One, amb la companyia de Gemma Abrié, ens ha acompanyat amb aquests minuts, igual que ho fa amb aquest tema, la seva música amb el Drop Me Off in Harlem. Actuació en directe a l'Apolo de Barcelona. Doncs acabem i ho fem escoltant la música del nostre protagonista, de Miles Sanko. Recordem la seva actuació el dissabte 14 d'octubre, presentant el Jazz Signi al Teatre Municipal de Palafrugell, l'enc principal d'aquest 23è Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell. L'escoltem amb un parell de peces precisament d'aquest disc, d'aquest Jazz Being Me. M'acomiado, salutacions de Rafael Corbí, ho faig amb aquest Land of Paradise i el I Belong to You. There's no such place, I've been told, because if there was, we would have found it by now. It's just a dream, son, just a dream that lives inside our minds, constructed by the world that plays before us. A dream that will never come to light, like a dying star in a galaxy far, far away from here. A distant galaxy that can only be imagined, because that's all we can do. We're far away from home, and these memories and what they used to be. But I still believe in the power of love, so I show the world that there's nothing wrong to be seen, a child of this universe. Yeah. Someday we'll find, I know, yeah. Someday we'll find our land of paradise. Begging for life, begging for a better tomorrow, because tomorrow doesn't belong to me, you, or them. It belongs to the future, it belongs to our children. Tomorrow is a place that has to be better than today, where all man's differences can be celebrated, celebrated like a brand new day that promises a chance to make a change. I speak for my generation and celebrate what we will become. Let's build upon our freedom song and show the world that there's nothing wrong to be seen, a child of the universe. Someday we'll find our land. Sun, you be my queen, and I'm your king. Go on together in each other's arms. Let's laugh, my friend, until the end. I belong to you, you belong to me, through the good times and the bad. Home.